ตรวจตรามันไม่ได้เกิดจากอื่นเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะหรือทวารต้องรู้เท่าทันและมีธรรมะที่รู้สิ่งเหล่านี้นะอุปทานมันคืออะไรพระอรหันต์ไม่ได้หมายความว่าหมดขันธ์5ไม่หมดขันธ์5แต่ท่านไม่มีอุปทานในขันธ์5แล้วอุปทานมันคืออะไรพระอรหันต์ไม่ได้หมายความว่าหมดขันธ์5ไม่หมดขันธ์5แต่ท่านไม่มีอุปทานในขันธ์5แล้วเพราะฉะนั้นรู้เท่าทันในอุปทานขันธ์5จนกระทั่งหมดอุปทานในขันธ์5ก็หมดกิเลสตัณหาอุปทานแต่ขันธ์5มีอยู่พระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ตายยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็รู้จักนิวรณ์ 5ท่านไม่มีอุปทานก็ไม่มีแต่ท่านมีขันธ์ 5อายตนะ6ท่านมีแต่ท่านไม่ได้เป็นธาตุอายตนะ6โพชฌงค์ 7ท่านก็สมบูรณ์แข็งแรงละไอ้อริยสัจ4ท่านก็ถึงที่สุดเป็นสภาพทรงไว้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่มีโพชฌงค์ 7มีอริยสัจ4อันสมบูรณ์สูงสุดเป็นผู้มีอายตนะ6อย่างสมบูรณ์เป็นผู้ที่รู้จักอุปทานรู้จักขันธ์5เป็นผู้ที่รู้จักนิวรณ์เป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนของนิวรณ์แล้วไม่มีตัวตนของอุปทานแล้วไม่มีนิวรณ์มันในเนื้อหาที่ต้องการสรุปไว้ในธรรมะ5หลักนี้ไม่มีอื่นมากกว่านี้มีทฤษฎีหลักอริยสัจ4โพชฌงค์ 7เป็นตัวปฏิบัติฐานปฏิบัติคืออายตนะ6ฐานปฏิบัติคืออายตนะ6เสร็จแล้วเราก็ต้องมีขันธ์5อยู่เป็นทุกขขันธ์ตราบที่มีขันธ์5อยู่ก็คือทุกขขันธ์ธรรมดาธรรมชาติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มีสิ่งที่ซ้อนอยู่ว่ามีอุปทานหรือไม่ไม่มีอุปทานก็เป็นใช้ได้ไม่มีนิวรณ์ทั้งหมดก็เป็นใช้ได้แล้วก็ใช้รูปนามขันธ์5นั้นอยู่ใช้อายตนะทั้ง6นั้นอยู่แล้วก็ยังดำเนินการสอนโพชฌงค์ 7พาทุกคนให้มีโพชฌงค์ 7ให้เรียนรู้อริยสัจ4อย่างสมบูรณ์อยู่โดยจิตนั้นจะต้องมีญาณมีอภิญญามีเจโตปริยานคือรู้จิตในจิตอย่างแท้จริงรู้จิตในจิตอย่างแท้จริงเวทนาก็รู้ชัดเจนในเวทนารู้จิตเจตสิกรู้เวทนาจนกระทั่งถึงขั้นลึกซึ้งไปในเวทนาในเวทนาเวทนาในเวทนาเวทนาธรรมดาเวทนาที่ปรุงมาเป็นก้อนโตเป็นทุกข์ก้อนโตเป็นสุขก็รู้แล้วยังสุขอย่างโลกียะสุขอย่างสงบที่จึงไม่เรียกว่าสุขหรอกมันไม่สุขไม่มีทุกข์มันอทุกขมสุขอุเบกขานี่มันอทุกขมสุขมันไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วล่ะโดยภาษาแต่จะเรียกว่าสุขก็เพราะยืมภาษาของโลกมาใช้ยืมภาษาของโลกมาแทนไม่รู้จะเรียกสภาพนี้ว่าไงมันสบายจิตแล้วมันสปายะแล้วจิตมันสบายแล้วจิตสปายะแล้วเขามาเรียกว่าสุขเท่านั้นเองวุปสมโมสุขมันเป็นสุขอย่างพิเศษวุปสมโมสุขถ้าเขาแปลกันว่าสุขอย่างพิเศษสุขยังไม่ใช่โลกียสุขที่ทุกคนเคยรู้เคยเห็นเคยเสพเคยติดไม่ใช่สุขอย่างนั้นไม่ติดไม่เสพอย่างนั้นด้วยไม่ต้องมีก็สบายแล้วก็ไม่มีไม่ต้องไปมีสุขอย่างโลกียะอีกเป็นความสงบร่มเงาอย่างแท้จริงนะเรื่องของหูของตายังมีอีกมากนะต้องอ่านให้ฟังนะผ่านๆไปก่อนมีเวลาก็ขยายความที่จริงมันก็จบอยู่ในอันนี้แล้วล่ะนะผู้ชื่นชมทุกนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดชื่นชมตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่มันสัมผัสทางภายนอกธรรมะสิ่งที่สัมผัสทางภายในแต่ในนี้ก็บ่งเรียกไว้ว่าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ธรรมะในบ่งเรียกเอาไว้ว่าสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจนะว่าอย่างนั้นทั้งนั้นที่ธรรมะเนี่ยมันน่าจะแปลว่าผัสสะนอกผัสสะในโผฏฐัพพะธรรมารม มันจะเริ่มเกิดอารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่มาจากนอกอารมณ์ที่มาจากในโผฏฐัพพะสัมผัสนอกสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องได้ธรรมะสิ่งที่รู้ได้โดยใจนั่นนั้นผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้นะนี่ภาษานี้ถ้าเผื่อว่าอ่านแล้วมันก็จะตื้นอยู่แต่แค่ผู้ใดชื่นชมตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์และชื่นชมภาษาคำนี้จะมาจากพระสุภาพบาลีว่าอะไรก็ไม่ทราบมันก็คงจะเป็นกิเลสชนิดนึงนั่นแหละมันเป็นกิเลสในความยินดีชื่นชมพอใจนี่ละมั้งนะเพราะฉะนั้นผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์ชื่นชมในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวเป็นตนเป็นทานเป็นทวารเป็นอะไรที่เป็นของเราจนกระทั่งต่อเนื่องไปถึงก็ทั้งชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือไปชื่นชมกับผลของการกระทบสัมผัสของตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในและเป็นผลของการสัมผัสนอกสัมผัสในนั่นเสร็จแล้วเราก็ยังไปชื่นชมคำว่าชื่นชมนี่ก็บอกแล้วว่าคงจะมาจากคำว่ายินดีเป็นนันทิราคะหรืออะไรก็แล้วแต่ชื่นชมยินดีเป็นสภาพที่มีภาษาบาลีภาษาพวกนี้มีเยอะนะความคำว่ายินดีนี่มีมากมากคำว่ายินดีนี่มีแปลว่ายินดีนี่มีเยอะแยะไปหมดแล้วยินดีที่มันเป็นกิเลสอยู่นะมันยังพอใจชื่นชมติดอกติดใจเป็นสภาพที่ไม่ใช่ความจริงรูปคือรูปรสคือรสกลิ่นคือกลิ่นเสียงคือเสียงสัมผัสคือสัมผัสโดยตรงโดยไม่มีสังขารธรรมที่ปรุงลงไปในจิตขึ้นมาพออกพอใจติดอกติดใจถ้าผู้ใดยังชื่นชมยังพออกพอใจติดอกติดใจอยู่ก็ใช่ถ้ามันยังสังขารอยู่มันก็จะต้องเป็นทุกข์ไงชื่นชมก็เป็นตัวสังขารก็ถูกแล้วไงถ้ามันยังชื่นชมอยู่มันยังเป็นสังขารอยู่มันก็เป็นทุกข์นี่ท่านเราบอกว่าผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์ยังยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันมีสังขารอยู่ตราบใดมันก็เป็นตัวชื่นชมแล้วมันก็ตกเป็นทุกข์ก็คือชื่นชมทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ถ้าภาษื่อเป็นภาษาตื้นๆมันก็จะอย่าบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นมันน่ารังเกียจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รูปแล้วมันก็จะต้องเกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่หันมันหมดแล้วตัดหัวไปทั้งหัวเลยแล้วเลิกไปเลยทั้ง6ทวารเอามันง่ายๆดื้อๆงั้นนะเห็นว่ามันลึกซึ้งมันไม่มีภาษาจะพูดพูดไปแล้วมันก็วนอยู่ตรงนี้ถ้าเผื่อว่ากระจายไม่ออกกระจายให้มันเข้าใจอย่างที่พยายามกระจายให้คุณฟังอธิบายวนไปวนมาให้คุณฟังเนี่ยถ้าไม่จับสภาวะหรือว่าเรียนรู้จนกระทั่งฟังภาษานี้เข้าใจแล้วก็เอาไปพิสูจน์ตนเองไล่สภาวะได้เองอย่างละเอียดอย่างนี้อย่างที่กำลังพูดให้ฟังได้ถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่ถูกมันไม่ง่ายมันยากเพราะภาษามันดูหยาบเขาก็เลยพาซื่อกันพาซื่อกันเยอะถ้าดับเวทนาดับสัญญาได้ก็เป็นการบรรลุธรรมเป็นการได้เป็นนิพพานนิพพานคือการต้องดับเวทนาดับสัญญาก็พาซื่อกันไปงั้นน่ะก็เลยไปเป็นอสัญญีสัตว์ซะเลยเอาหนักๆพระพุทธเจ้าเขาตรัสว่าท่านไม่ยินดีในอสัญญีท่านไม่เอาไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่เข้าใจอีกหนักเข้ากับสัญญาเวทยิตนิโรธก็คือดับสัญญาดับเวทนาเวทยิตตก็แปลว่าเวทนาเลยเอ้ามันมาจากเวทนาใช่เวทยิตตานี่มันมาจากเวทนาใช่โดยพยัญชนะก็มาจากเวทนาโดยสภาวะก็มาจากเวทนาแต่เขาไม่เข้าใจในไยะที่ลึกซึ้งนั้นเขาก็แปลสัญญาเวทนาสัญญาเวทยิตตานิโรธนิโรธคือดับสัญญาดับเวทนาจบเลยเป็นนิพพานอาตมาก็ว่ามันคานแย้งพระพุทธเจ้าสอนนะดับอย่างนี้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงมันจะมีญาณรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวได้ยังไงว่าจบกิจน่ะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนดับมืดอสัญญีไม่เคยสอนก็ค้านแย้งอีกไม่ได้ส่งเสริมอสัญญีก็ค้านแย้งอีกแต่เขาก็ไปแปลงั้นน่ะแล้วแปลพยัญชนะมาอย่างงั้นแหละก็มาเถียงเนี่ยแล้วเอาเราแปลผิดหนุนเขาแปลกันไม่ถูกเราเข้าอาตมาเข้าใจนะเขาแปลเข้าใจเขาเขาแปลมันเพี้ยนไปแล้วนะแต่เขาก็มาติดอยู่ในพยัญชนะว่าเราอธิบายนอกรีดทำอธิบายให้วิปริตไม่วิปริตก็อยู่มันอย่างนั้นเอาไปเลยธรรมะของพระเจ้าก็อยู่ในอายตนะอยู่ในทวารอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในกรรมสามย้ำแล้วย้ำอีกควบคุมกรรมสามนะแล้วก็พยายามเรียนรู้เรื่องทวารทั้งหกหรืออายตนะทั้งหกนี้ทั้งนอกและในพยายามอ่านวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบอะไรเป็นสภาพความจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนอกสัมผัสในเป็นสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นอันอย่างไรก็แล้วแต่แล้วอะไรที่เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบเหล่านั้นเป็นสังขารธรรมเป็นกิเลสเป็นอุปทานเป็นสภาพเกิดที่มันเกิดมันมีพยัญชนะอนุพยัญชนะอย่างนี้เป็นต้นมันมีสิ่งเคียงมันมีสิ่งที่ไม่ใช่ของแท้เป็นของไม่บริสุทธิ์ต้องวิจัยให้ชัดแล้วก็เหลือแต่ของบริสุทธิ์รูปก็คือรูปสมมุติของโลกก็คือสมมุติของโลกเขาว่าสวยเรารู้กับเขากำหนดรู้ได้เข้าใจเขาแต่เราไม่ได้เกิดอาการอารมณ์ไม่ได้เกิดสภาพกิเลสตัณหาอุปทานอะไรออกมาซ่อนชัดเจนจริงๆก็ใจจริงๆไม่เกิดเมื่อไรมายั่วมายวนยังไงก็ไม่เกิดรู้ยิ่งเห็นจริงเบิกบานร่าเริงอนุโลมปฏิโลมกับเขาอยู่ได้ช่วยเหลือเขาได้ดิซ้ำตัวเองก็ดับสนิทอยู่ไม่เกิดอยู่นี่นะก็ขอยืนยันขอท้าทายคำสอนพระพุทธเจ้าก่อนอย่างเงี้ยพูดอีกวนเวียนเมื่อไรก็ต้องพูดถึงปรมัตถ์ก็ต้องพูดเข้ามาปรมัตถ์มันก็มีแต่พวกนี้ไม่ยากอะไรปรมัตถ์รู้ไม่ยากแต่ปฏิบัติยากเท่านั้นและมีนัยยะละเอียดอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่ามันละเอียดแล้วมันใช้ภาษาเข้าไปสื่อเนี่ยมันยากคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาวะรองรับเองเลยนี่นะฟังไปแล้วก็เมามึนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกประเด็นก็เอาหัวมาชนหางเอาหางมาชนหัวอะไรอยู่ปนกันไปอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปแล้วมันก็สับสนวุ่นวายอยู่งั้นน่ะเมื่ออย่างก็โสดาบันจะต้องพ้นสักกายะสักกายะคืออะไรอธิบายสักกายะไปถึงอัตตาอธิบายสักกายะไปจนกระทั่งหมดตัวหมดตนเลยแล้วหมดตัวหมดตนในขนาดไหนขนาดหยาบเท่านั้นแหละนะโสดาบันไม่ได้เป็นขนาดละเอียดหรอกเขาก็บอกเอาความหมายของอธิบายในนัยยะของสักกายะหยาบนั้นมาซ้อนมันซ้อนน่ะมันซ้อนอย่างที่อาตมาเคยอธิบายว่าอรหันต์ในโสดาอรหันต์ในสกิทาเงี้ยมันซ้อนเขาก็อธิบายเอาไอ้ตัวปลายนั่นมายันกับอาตมาบอกโอ้ยโสดาบันต้องหมดตัวหมดตนต้องหมดสักกายะทิฏฐิไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้นะเขาไม่มีวันได้เป็นโสดาบันหรอกมันผิดแล้วเมื่อก็ยังสกุลเมืองอะมาอธิบายมาแย้งอะไรอ่ะมาแย้งนะพระโสดาบันต้องไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนี่นะคำว่าตกต่ำนี่ถึงขนาดไหนเขาบอกคำว่าตกต่ำคือไม่ใส่รองเท้าเลยแล้วได้ทำได้แล้วไม่ใส่รองเท้าแล้วกลับไปใส่รองเท้านี่ไม่ใช่โสดาบันแล้วตกต่ำแล้วถือศีลแปดได้แล้วแล้วไปฟังเพลงเนี่ยตกต่ำแล้วไปฟังเพลงตกต่ำแล้วนี่นะลูกดื้อลูกทื่อเงี้ยนะถ้าคนซื่อบื้ออย่างนี้ก็ชาตินี้เขาจะไม่ได้เป็นโสดาบันเลยเพราะว่าเขาไปกำหนดคุณลักษณะของโสดาบันนี้ไว้อย่างเนี้ยโอ้โหไม่ฟังเพลงเลยมันก็ต้องอุดหูสิเนาะได้ยินเพลงตายหมดความเป็นโสดาบันได้เราคือไปเผลอแฟบหนึ่งฟังมันยังไงวะเพลงนี้ไอยาตกต่ำเลยกลายเป็นไม่ได้เป็นโสดาบันแล้วเนี่ย ไม่แกล้งฟังเพลงไม่จงใจฟังเพลงจงใจฟังก็ไม่ได้เนี่ยมันมีสภาพลึกซึ้งซับซ้อนอย่างเงี้ยหรือว่าซื่อๆบริสุทธิ์อย่างเงี้ยคนมีอย่างนี้ในนัยยะอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มีเท่านี้นะมันมีละเอียดมันมีมากหลากหลายกว่านี้นะเสร็จแล้วก็จะไปเอาตรงไหนกันแน่จะไปกำหนดขนาดไหนกันแน่มันยากเหมือนกันไอ้เราก็เห็นพอฟังเขาแล้วก็อย่างนี้เราก็อาตมานี่เข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วอ๋อนี่แหละโลกที่เขาไม่เป็นแม้แต่โสดาบันก็ไม่ได้ก็เพราะว่าเขากำหนดคุณค่าของโสดาบันนี่พิลือจนกระทั่งโอ้โหจนกับตลปัดตีลังกาเนี่ยถ้าเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขามันนี่เนี่ยดีแต่ว่าเขายังไม่เสื่อมศรัทธานะอาตมานะแต่งเพลงเนี่ยซ้ำไปแล้วนับถืออาตมาโอ้อาตมานาลืมใส่เฉยๆมันได้เป็นโสดาบันเนี่ยเห็นไหมมันก็ธรรมดาไม่ได้เป็นโสดาบันโสดาบันได้ไงมาแต่งเพลงไม่ได้เป็นโสดาบันศูนย์นี่แหละเป็นเรื่องที่เขาว่าเอาพยัญชนะเนี่ยไปแทนสระเอาสระมาแทนพยัญชนะนะเอาองค์ประกอบหยาบไปแทนไอตัวละเอียดเอาตัวละเอียดไปแทนองค์ประกอบหยาบอะไรคือมันซ้อนมาสับสนอย่างที่แค่ที่คุณสุชีพเขาอธิบายอย่างนี้คล้ายๆกันแล้วมันวนแล้วมันไม่ปฏิบัติคนได้แต่คิดแต่นึกมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาได้แต่เอาเหตุผลตรรกศาสตร์ได้แต่ตรรกศาสตร์อยู่งั้นแล้วมันไม่รู้เรื่องสภาพปฏินิสัคคะสภาพซับซ้อนอย่างงนอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าสูงสุดขึ้นสู่สามัญขนาดคนนักตรรกศาสตร์หลายคนก็เข้าใจนะแต่อันนี้ไม่เพราะแกท่านได้มองคนหลายๆอย่างไปแบบอีกแบบหนึ่งอย่างสกุลเมืองนี่นะไปแบบหนึ่งนะเป็นตามเรื่องตามราวของเขานะถ้าอย่างนั้นแล้วแกก็จะต้องเห็นเลยว่าศาสนาของเขาเนี่ยจะต้องไปในแบบลักษณะของเดินทางไปแบบฤาษีเดินทางไปแบบนิครนัตบุตรจะต้องเดินทางไปอย่างนั้นนะแต่นี่ก็มองอันนี้ในแง่ของสังคมถ้าจะเป็นศาสนาต้องเป็นในทางฤาษีเนี่ยอย่างสกุลเมืองเนี่ยเป็นในทางฤาษีนะจะฟังเนาะโอ้โหถ้าถอดรองเท้าได้นี่ไม่เจ๋งถ้าขึ้นไปใส่รองเท้าอีกโอ้ตกต่ำละอะไรเงี้ยฟังแล้วก็น่าเห็นใจน่าสงสารมันไม่รู้จะแก้เขาเท่าไหร่ยังไงอ่ะพอเลยเวลาไปมากแล้วอาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแต่อาตมาเคยเข้าไปคลุกในที่นั้นและมีประวัติเยอะแยะจะสึกด้วยซ้ำไปนะแหมเตรียมผ้านุ่งผ้าห่มมาแล้วผ้ากุ้งเกงอะไรมาแล้วเนาะไม่ได้สึกโอ้มันยังไงไม่รู้นะจะว่าบุญหรือบาปก็ไม่รู้จนได้อยู่เป็นพระสังฆราชองค์นี้นะมีถึงปานนั้นนะเสร็จแล้วก็มันน่าเชื่อเพราะตายไม่ดีนะสมเด็จตรงนี้ตายไม่ดีเนี่ยในเรื่องของวงการของมนุษยชาติมีมากมีมายนะมีอะไรเยอะแยะต่างๆนานาสารพัดแล้วมันก็ซับซ้อนอย่างที่ว่านี่ถึงขั้นได้บัลลังก์นะถึงขั้นได้บัลลังก์ไปถึงขั้นแม้แต่ทางศาสนาก็ถึงยิ่งใหญ่ยอดเนี่ยแต่เสร็จแล้วว่าซับซ้อนอะไรถึงขนาดเลวร้ายอะไรเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาค้นคว้าด้วยเรารู้ว่าสัจจะมันเป็นอย่างไรเราก็ละเว้นสัจจะอันใดที่ชั่วร้ายเราอย่าไปทำเสียเลยทำในสิ่งที่ดีๆไปถ้าเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อสังสารวัฏเอาเลยลุยนะอันทีนี้มาถึงขั้นโลกุตระเมื่อกี้รู้แล้วนะว่าโลกียะก็อย่างนั้นแหละซับซ้อนแล้วมีหน้ามีตากันอยู่แบบโลกีนี่เยอะเลยแล้วไม่ได้เป็นกัลยาณชนอะไรต่อให้ใหญ่ให้โตระดับไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้ามีคุณธรรมจริงเป็นกัลยาณชนจริงๆก็ดีได้แต่ยังไม่เข้าขั้นเป็นโลกุตระถ้าจะเรียกว่าวิภวะตัณหาหรือวิภวะภพก็คือ

ถ้าคุณเองคุณต้องการมากคุณต้องกระเสือกกระสนไปหาเงินเพื่อจะซื้ออันนี้ให้ได้แต่คุณรู้ตัวว่าโอ้ยมันเหมือนหมาเห่าเครื่องบินกระเสือกกระสนยังไงเราก็ไม่ได้หรอกวาสนาเราไม่ถึงหรอกอันนี้ไม่ได้หรอกเหมือนกับคนทั่วไปในประเทศเนี่ยบอกว่าตำแหน่งนายกเนี่ยสูงนะโอ้โหคนได้นี่น่าดูเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหตำแหน่งนายกนี่อย่าเลยเราหมาเห่าเครื่องบินเปล่าชาตินี้มันไม่ได้หรอกนายกคนเหล่านั้นก็จะไม่คิดขนขวายเพื่อที่จะไปเอาตำแหน่งนายกมาให้แก่ตัวเองชั้นเดียวกันกับคนที่เขาไม่อยากจะไปได้แต่จริงๆถ้าเห็นว่าเออเราก็เป็นคนหนาเหมือนกันนะนายกเราก็พอเป็นได้นะเนี่ยคนพวกนี้ก็เสือกสนทั้งนั้นแหละยิ่งคนมั่นใจว่ามันต้องข้านี่แหละมาบริหารประเทศถ้าไม่ใช่ข้าแล้วมันไม่ได้หรอกคนอื่นๆมันไม่มีฝีมือหรอกมันไม่เก่งหรอกหรือว่าไปเป็นนายกก็ดีเว้ยได้ลาภยศสรรเสริญดูเยอะแยะเว้ยมันก็เอาและอันนี้แหละนำพาเขาไปเยอะกว่าไปเป็นนายกนี่โอ้โหอำนาจยศศักดิ์ยิ่งใหญ่เป็นให้ได้พอทำมาตอนแรกก็ไม่คิดจะเป็นหรอกนะมาเป็นกระจอกนะคะแนนพลัดพลูมาได้เป็นเลขาคณะกรรมาธิการหน่อยพอแตะไปโอ้ได้เป็นสสจากสสหน่อยเอ๊ชักได้เป็นเลขารัฐมนตรีชักเลขาธรรมดีเอ๊ชักได้เป็นรัฐมนตรีเอ๊อย่างนี้มันต้องลุ้นกันหน่อยละวะนายกกับนายกเหอะเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆตอนแรกไม่คิดลงนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยเอ๊มันชักเขาทานแต่คนที่ไม่ใกล้ไม่เคียงก็ไม่ฝันไม่อยากจะไปแย่งไปชิงวาสนาเราไม่ได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้นี่ถ้าเป็นได้นี่จะไม่เป็นเขาจะเป็นอยากได้อยากเป็นเขาอยากเป็นเพราะความอยากมันยังไม่ได้รู้ตัวเองแล้วว่าอยากหรือไม่อยากมันยังดูองค์ประกอบแล้วมันไม่สมควรเราอย่าเพิ่งไปเลยมันไม่เข้าท่าอะไรหรอกแต่ถ้ามีช่องมีช่วงมีโอกาสมีฐานะมีอะไรๆขึ้นไปมันก็เป็นมันก็จะเอาจนได้ก็หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยโลกียะได้เป็นแล้วก็ไปสร้างบาปสร้างเวรซะก่อนลงมาใช้หนี้ใช้สินมีคนก็พูดแต่ก่อนนี้นะอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วจอมพลสฤษดิ์ก็ตายไปแล้วแต่ไม่ลุกขึ้นมาจากหลุมมาทำอะไรอาตมาหรอกจอมพลสฤษดิ์มีพอเสร็จแล้วก็พอตายก็มีคนมานั่งทางในบอกโอ้ตอนนี้อยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อาตมาก็ว่าไอ้สวรรค์หรือมันจะลงนรกไปอยู่คุ้มไหนยังมันจะไม่ผุดไม่เกิดนะเนี่ยเขาก็บอกเกิดสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นะโอ้นั่นไม่นานเท่าไรหรอกทีนี้ก็เปิดโปงออกมาทีนี้ถึงบอกว่าไอ้การดูหมอนั่นผิดไอ้การนั่งทางในนั่นผิดว่าโอ้โหไอ้อย่างนี้เนี่ยถูกริบทรัพย์ถูกอะไรต่ออะไรหมดเลยแล้วก็เปิดโปงมาโอ้โหกามกันมันพอเปิดออกมาทีนี้นะแม่พยากรณ์ไม่ออกหรอกว่าขึ้นสวรรค์เพราะเหตุปัจจัยพวกนี้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าใครปกปิดแล้วก็ไม่รู้ได้ไม่มีทางได้คนที่ซับซ้อนซ่อนเชิงบังพลางอะไรได้เก่งก็ไม่รู้ตายไปแล้วอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่สัจจะมันคือสัจจะสัจจะมันคือสัจจะแม้คนไม่รู้ถ้าคุณเองคุณพลางคุณซ่อนคุณซับซ้อนทำอกุศลอะไรเอาไว้มันก็คือสัจจะไม่ได้หมายว่าไอ้ที่คนรู้เท่านั้นที่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมไม่ใช่คนไม่รับรู้เลยคุณเองคุณพรางซ่อนได้เก่งไม่มีทางเปิดเผยเลยมันก็คือสัจจะอยู่นั่นเองถ้ามันเป็นอกุศลมันก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะคนที่ซื่อสัตย์ต่อสัจจะเรียนรู้สัจจะคนจะรู้หรือคนจะไม่รู้ไม่มีปัญหาถ้าคนจริงแล้วก็ชัดเจนอย่างนี้ก็เอาสิทำเลยข้อสำคัญวิเคราะห์วิจัยให้มันชัดกันแล้วกันมาอภิธรรมอภิธรรมธรรมะอันเป็นธรรมะหรืออภิธรรมธรรมะที่มันไม่เป็นธรรมะกุศลอกุศลผู้ทำซ้อนไปเกินไปเมื่อกี้อภิธรรมเป็นอภิธรรมธรรมะอภิธรรมนี่คือมีอกุศลหรือกุศลกุศลธรรมะกับอกุศลธรรมะให้ชัดนี่เป็นยอดแห่งความรู้อภิธรรมเนี่ยธรรมะอันยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเรื่องใหญ่เลยนะหลักเกณฑ์นี่ไม่ใหญ่แต่ความละเอียดละออมันซับซ้อนอยู่ในนั้นอีกใหญ่ดูเยอะนะเราก็ต้องเรียนรู้นะเพราะเมื่อเรามาฟังถึงเรื่องตัณหา3หรือภพ3เมื่อฟังไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้วิภวภพนั้นสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็น แค่เรียนมาเท่านั้นแหละเนี่ยเรียนปริญญา9มาหรือปริญญา18ก็ตามใจเถอะเรียนมาสุดยอดแล้ววิภวะตัณหาก็คือไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นไม่น่าอยากได้มานะแล้วนิพพานอยากได้อยากได้หรือเปล่าอ่ะฮะขนาดคุณอยากๆนี่คุณได้ง่ายหรือเปล่าถ้าไม่อยากได้แล้วคุณจะเป็นนิพพานเลยเหรอไม่อยากได้นิพพานก็ไม่อยากได้อะไรก็ไม่อยากได้ก็งอยงี้ไม่อยู่งั้นน่ะไม่มีพลังขนาดคุณมีพลังนี่คุณมีฉันทะวิริยะเข้าเท่าไหร่มีไฟแรงขนาดไหนอาตมาเคี่ยวเข็นอยู่ทุกวันนี้นี่พยายามเป่าไฟให้มันกลุกนี่มันก็จะพลอยมอดไฟไหม้ฟางเป่าทั้งต้องไม่รู้จะเอาอะไรมาเป่าก็ไม่ค่อยจะกลุกเลยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจดีแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนได้เลยฟังให้ชัดๆฟังความหมายชัดๆคนเรานี่เสร็จยิ่งมาเป็นพวกที่ติดแป้นซึ่งอาตมาก็อธิบายฟังแล้วติดแป้นเนี่ยเป็นเทวดาซะแล้วมันสบายเทวดาลวงนะเทวดาเสพอยู่ตรงเนี้ยเพราะใครมาอยู่ในที่นี้เป็นคนที่เก่งในการพลางมาอยู่ในที่นี้มาอยู่ในหมู่เราการพลางตัวเองไม่ได้เป็นโสดงโสดาอะไรนะแต่ว่าพอกดข่มได้พอหัดเป็นฤาษีมาเก่าฤาษีมากดได้ข่มได้เก่งกดไว้อย่าให้ออกมาต่ำกว่ามาตรฐานอยู่กับเขาเนี่ยเขาไม่มีอบายมุขเราก็ไม่มุขไม่อบายกับเขาละไม่อบายกับเขาละไม่อบายมุขกับเขาพลังไว้ได้อยู่ได้แต่ขี้เกียจตัวอบายมุขก็มีตัวขี้เกียจเนี่ยลบๆต้นๆแต่มีวิธีนะดูเหมือนจะไม่ขี้เกียจนะดูเหมือนแต่ไม่เอาฐานหรอกจับจดหรืออะไรไปทำเรื่องมีพูดเก่งกลบเกลื่อนให้แหมลิงหลกตกต้นไม้พวกเราก็ฟังเพลินฟังอะไรนึกว่าจะเก่งอย่างนี้ซ่อนอยู่ในนี้อยู่ได้แต่ก็คือสัจจะของตัวเองนั่นแหละก็ไม่ได้อะไรสร้างหนี้ให้แกตัวเองอีกด้วยสร้างหนี้นะอย่างนี้มีเหมือนกันมีได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอยู่ไปอยู่ไปถ้าเก่งจริงก็อยู่รอดนะอยู่รอดแต่มีแต่หนี้มีแต่หนี้อย่างที่กล่าวแล้วอยู่รอดนะแต่ถ้าไม่เก่งจริงเพื่อนฝูงจับได้นั่นเนี่ยไม่นานเขาก็ต้องขับเขาต้องขับออกเพราะว่ามันไม่จริงมันซุกซ่อนเพราะคนที่มาแฝงจริงๆอยู่ไม่นานหรอกอบายมุขก็ยังติดยังโน่นยังนี่อยู่เดี๋ยวเขาก็รู้ตัวเดี๋ยวเขาก็จับส้นได้ไปเดี๋ยวเขาก็หาทางเอาออกเพราะว่าต่ำกว่ามาตรฐานแต่แม้คนที่มีมาตรฐานแล้วเป็นโสดาบันแล้วก็ตามอย่างเงี้ยถ้ามันขี้เกียจอะไอคำว่าขี้เกียจมันซับซ้อนลึกหลายชั้นเหลือเกินโสดาบันก็พ้นความขี้เกียจในระดับลากหางในระดับขนยาวพอจะลุกไปไหนก็ลุกยากขนมันยาวลุกมาแล้วก็สลัดขนกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ในพวกลากหางกับพวกขนยาวนะอาตมาแสดงเป็นรูปธรรมเนี่ยใครรู้สึกภาพพจน์ออกมันเข้าใจได้นะคือเป็นวิธีสื่อเป็นศิลปะในการสื่อให้รู้ถึงเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมก็ตามแต่มันอยู่ในมนุษย์ชาติหรืออยู่ในคนนี่แหละพวกขี้เกียจเอามากพอต่อหน้าต่อตาคนทำแต่เสร็จแล้วไอ้เลือดแท้ของตัวเองก็งั้นน่ะขนยาวหางลากหางแกล่มันก็ไม่เจริญเพราะขี้เกียจในระดับนี้เป็นโสดาบันก็พอได้แต่ว่ามันจะต้องขมันขมีกว่าไอ้ที่มันลากหางหรือมันขนยาวนี้บ้างจากนั้นขึ้นไปก็ต้องพยายามลดความขี้เกียจขมีขมันสร้างสรรค์พัฒนาแล้วก็พยายามเข้าหาหมู่หากลุ่มเข้าหางานหาการมีผัสสะเป็นปัจจัยมีมรรคองค์8รู้จักสังกัปปะรู้จักวาจารู้จักกัมมันตะคือการงานทั่วไปรู้จักอาชีวะแล้วก็พยายามเรียนรู้ด้วยมรรคองค์8ปฏิบัติทุกองค์ไม่จะไปแหว่งเอาแต่ปฏิบัติแต่สังกัปปะอยู่กับคิดอยู่กับนึกวาจาไม่ค่อยพูดค่อยจางานการไม่ทำเลยอาชีพไม่ต้องพูดถึงเลยอาชีพอะไรบิณฑบาตโถเอ้ยบิณฑบาตก็เป็นอาชีพด้วยใช่บิณฑบาตเป็นอาชีพมีเยอะเหมือนกันเรียกว่าขอทานคนพวกนี้ไม่ใช่บิณฑบาตจริงหรอกขอทาน บิณฑบาตเป็นศาสตร์และศีลอันอันติมะเป็นเรื่องลึกซึ้งมากเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้อย่างดีจริงๆนะอาชีพบิณฑบาตไม่รู้งานการไม่รู้อะไรเลยงานคนนั้นคนนี้งานที่เราควรจะแนะนำงานที่เราควรช่วยเหลือเฟื่องฟูทำวินัยท่านบางมีไว้หมดระดับนั้นระดับนี้ท่านก็มีไว้แต่ไม่เข้าใจมันก็ซ่อนอยู่ในนั้นน่ะเจริญยากเราต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็อุตสาหะขยันหมั่นเพียรไม่ต้องกลัวเราว่าพวกเราจะพลาดพลั้งเพราะพวกเรานี่โอ้โหจอมรู้เยอะตำรวจก็เยอะทำผิดทำพลาดทำเกินทำเลยอีกนิดหน่อยโดนไม่ต้องห่วงหรอกตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่เป็นพระเป็นเจ้ามาจนกระทั่งถึงคฤหัสถ์อยู่โดยรวมกันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแม้เราเองนี่นะไม่ได้เรียนวินัยเลยก็ตามพวกเรียนพวกรู้นี่มีเยอะคอยจับเรื่อยเลยแล้วก็จะรู้ว่านี่นี่มากไปแล้วนะนี่น้อยไปนี่เกินอย่างนี้มันไม่เหมาะสมแล้วไม่ถูกต้องตามวินัยแล้วเนี่ยจะรู้เขาทวงเองไม่ต้องกลัวขอให้ทำเถอะแล้วเขาจะทวงไว้เองแต่ไอ้ไม่ทำเลยนะเรียกว่ามันแย่แล้วมันแย่ตั้งแต่ต้นทางแล้วไอ้ไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวจะเกินวินัยเดี๋ยวจะผิดก็ไอ้ไม่ทำนั่นแหละมันผิดวินัยแล้วอ่ะไม่เอาทานนะมันผิดวินัยแล้วฤาษีไปอย่างนั้นมันผิดวินัยแล้วตั้งแต่ต้นทางแล้ว